أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان انہی کے واسطے ہے، دل جمعی اور وہی ہے سیدھی راہ پر. جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان انہی کے واسطے ہے، دل جمعی اور وہی ہیں سیدھی راہ پر. اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں درجے بلند اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں درجے بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں، تیرا رب حکمت والا ہے جاننے والا. اور بخشا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت کی ہم نے، اور ان سب سے پہلے اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو، اور ایوب اور یوسف کو، اور موسیٰ اور ہارون کو. اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام والوں کا اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام والوں کو اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، سب ہیں نیک بختوں میں، اور اسماعیل اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ہم اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہاں والوں پر، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور سیدھی راہ چلایا. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو انہوں نے کیا تھا. یہی لوگ تھے جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے مکہ والے تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے اس ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے قیامت میں امن ہے اور وہی دنیا میں راہ راست پر چل رہے ہیں، اور وہ صرف موحدین ہیں بلکہ بخلاف مشرکین کے، کہ گو بالمعنی اللغوی خدا پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ خدا کے قائل ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں جس سے ایمان شرعی منفی ہو جاتا ہے۔ جب موحدین قابل امن ہیں سو اس صورت میں خود تم ڈرو نہ کہ مجھ کو ڈراتے ہو، سو اس صورت میں تم خود ڈرو نہ کہ مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ نہ تمہارے آلیہ ڈرنے کے قابل، نہ میں نے کوئی کام ڈر کا کیا، اور نہ دنیا کا خوف قابل اعتبار، اور تمہاری حالت تینوں اعتبار سے محل خوف ہے، اور یہ حجت جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر قائم کی تھی ہماری دی ہوئی حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ جب ہماری دی ہوئی تھی تو یقیناً اعلیٰ درجے کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے، ہم تو جس کو چاہتے ہیں علمی و عملی مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سب انبیاء علیہ السلام کو یہ رفعت درجات عطا فرمائی، بے شک آپ کا رب بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے، کہ ہر ایک کا حال اور استعداد جانتا ہے اور ہر ایک کے مناسب اس کو کمال عطا فرماتا ہے، اور ہم نے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو کمال ذاتی علم و عمل دیا، اسی طرح کمال اضافی بھی دیا، کہ ان کے اصول اور پرو سے بہتوں کو کمال دیا، چنانچہ ہم نے ان کو ایک بیٹا اسحاق دیا اور ایک پوتا یعقوب دیا، اور اس سے دوسری اولاد کی نفی نہیں ہوتی، اور دونوں صاحبوں میں سے ہر ایک کو طریق حق کی ہدایت ہم نے ہدایت کی، اور ابراہیم سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو، جن کا ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں ہونا مشہور ہے اور اصل کی فضیلت فراہ میں بھی مؤثر ہوتی ہے، طریق حق کی ہدایت کی، اور ان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد لغوی یا عرفی یا شرعی میں سے اخیر تک جتنے مذکور ہیں سب کو طریق حق کی ہدایت کی، یعنی داؤد علیہ السلام کو اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کو، اور ایوب علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو طریق حق کی ہدایت کی، اور جب یہ ہدایت پر چلے تو ہم نے ان کو جزائے خیر بھی دی مثل ثواب و زیادہ قرب کے، اور جس طرح نیک کاموں پر ان کو جزا دی، اسی طرح ہماری عادت ہے کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو مناسب جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز ہم نے طریق حق کی ہدایت کی زکریا علیہ السلام کو اور ان کے صاحبزادی یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو، اور یہ سب حضرات پورے شائستہ لوگوں میں تھے، اور نیز ہم نے طریق حق کی ہدایت کی اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع علیہ السلام کو اور یونس علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، اور ان میں سے ہر ایک کو ان زمانوں کے تمام جہاں والوں پر نبوت سے ہم نے فضیلت دی، اور نیز ان حضرات مذکورین کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو طریق حق کی ہم نے ہدایت کی، اور ہم نے ان سب کو راہ راست یعنی دین حق کی ہدایت کی، اور وہ دین حق اور وہ دین جس کی ان سب کو ہدایت ہوئی تھی اللہ کی جانب سے، جو ہدایت ہوتی ہے وہ یہی دین ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت یعنی منزل پر پہنچانے کی صورت میں کرتا ہے، چنانچہ اب جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اسی کی ہدایت اس معنی سے ہوئی کہ ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، پھر منزل پر پہنچنا یا نہ پہنچنا ان کا کام ہے، مگر ان میں سے بعض نے اس کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا، اور شرک اس قدر ناپسند چیز ہے کہ غیر انبیاء تو کس شمار میں ہیں، اگر فرضاً یہ حضرات انبیاء مذکورین بھی نعوذ باللہ شرک کرتے تو جو کچھ یہ نیک اعمال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جاتے۔ آگے مسئلہ نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جتنے مذکور ہوئے ایسے تھے کہ ہم نے ان کے مجموعے کو کتاب آسمانی اور حکمت کے علوم اور نبوت عطا کی تھی، تو نبوت امر عجیب نہیں جو یہ کافر لوگ آپ کے منکر ہو رہے ہیں، کیونکہ نظائر موجود ہیں، سو اگر نظیر موجود ہونے پر بھی یہ لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں تو آپ غم نہ کیجئے، کیونکہ ہم نے اس کے ماننے کے لیے ایسے بہت لوگ مقرر کر دیے ہیں یعنی مہاجرین و انصار جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظر اپنے باپ آزر اور پوری قوم نمرود کے ساتھ مذکور تھا، جس میں ان کی بت پرستی اور نجوم پرستی کے خلاف یقینی شہادتیں پیش کرنے کے بعد آیات مذکورہ میں اپنی قوم کو خطاب فرمایا کہ تم مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے ہو کہ میں ان کا انکار کروں گا تو یہ مجھے برباد کر دیں گے، حالانکہ نہ بتوں میں اس کی قدرت ہے اور نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں مجھے کوئی مصیبت پہنچے، بلکہ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم نے جرم بھی ایسا سخت کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق بلکہ مخلوق کی مصنوعات کو خدا کا شریک اور برابر کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ کا علیم و خبیر اور قادر مطلق ہونا بھی کسی عقل والے سے مخفی نہیں۔ تو اب تم خود سوچ کر بتلاؤ کہ امن اور اطمینان کا مستحق کون ہے اور ڈرنا کس کو چاہیے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ عذاب سے مامون و مطمئن صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان میں کسی ظلم کی ملاوٹ نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سہم گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم اپنی جان پر بذریعہ گناہ کے نہیں کیا، اور اس آیت میں عذاب سے مامون ہونے کی یہ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا ہو، تو پھر ہماری نجات کی کیا سبیل ہے؟ آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے۔ آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے مراد آیت کی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس میں اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ عذاب سے مامون اور ہدایت یافتہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، دریاؤں کو پوجنے والی مخلوق اپنی بیوقوفی سے ان چیزوں کو با اختیار سمجھتی ہے اور ان کی عبادت چھوڑنے سے اس لیے ڈرتی ہے کہ کہیں یہ چیزیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے گر کی بات ان کو بتلائی کہ خدا قدوس جو تمہارے ہر کام سے باخبر بھی ہے اور تمہارے ہر بھلے برے پر پوری طرح قادر بھی ہے، اس سے تو تم ڈرتے نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کوئی مصیبت آ جائے گی، اور جن چیزوں میں نہ علم ہے نہ قدرت ان سے ایسے ڈرتے ہو، یہ سوائے بے عقلی کے اور کیا ہے؟ ڈرنا صرف اللہ تعالی سے چاہیے اور جس کا اس پر ایمان ہو وہ کسی خطرے میں نہیں۔ اس آیت میں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فرمایا ہے، اس میں ظلم سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے موافق شرک مراد ہے، عام گناہ مراد نہیں، لیکن لفظ بظلم کو نکرہ لا کر عربی زبان کے قواعد کے مطابق عام کر دیا جو ہر قسم کے شرک کو شامل ہے، اور لفظ لم یلبسو لبس سے بنا ہے جس کے ایک معنی ہے اوڑھنا یا خلط ملط کر دینا، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان میں کسی قسم کا شرک ملا دے، یعنی خدا تعالیٰ کو تمام صفات کمال کے ساتھ ماننے کے باوجود غیر اللہ کو بھی ان میں سے بعض صفات کا حامل سمجھے، وہ اس امن و ایمان سے خارج ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک صرف یہ نہیں کہ کھلے طور پر مشرک و بت پرست ہو جائے، بلکہ وہ آدمی بھی مشرک ہے جو اگرچہ کسی بت کی پوجا پاٹھ نہیں کرتا اور کلمہ اسلام پڑھتا ہے، مگر کسی فرشتے یا رسول یا کسی ولی اللہ کو اللہ کی بات صفات خاصہ کا شریک ٹھہرائے۔ اس میں ان عوام کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اولیاء اللہ اور ان کے مزار کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور عملاً ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا خدائی کے اختیارات ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ منہ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے مناظرے میں کھلی فتح پائی اور ان کو لاجواب کر دیا، یہ ہمارا ہی انعام تھا کہ ان کو صحیح نظریہ عطا کیا، پھر اس کے واضح دلائل بتلا دیے۔ کسی کو اپنی عقل و فہم یا تقریر اور زور خطابت پر ناز نہ ہونا چاہیے، بغیر خدا تعالی کی امداد و اعانت کے کسی کا بیڑا پار نہیں ہوتا، نری عقل انسانی ادراک حقائق کے لیے کافی نہیں، جس کا مشاہدہ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے ماہر فلاسفر گمراہی کے راستے پر پڑ جاتے ہیں اور بہت سے ان پڑھ جاہل صحیح عقیدہ اور نظریے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمتہ اللہ نے خوب فرمایا ہے، بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیا ہستش ورق۔ آخر آیت میں فرمایا نرفع درجات من نشاء، یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پورے عالم میں اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں خاص عزت و مقام عطا ہوا کہ یہودی، نصرانی، مسلمان، بدھ مت وغیرہ سب کے سب ان کے تقدس کے قائل اور ان کی تعظیم کرتے چلے آئے ہیں، یہ بھی ہمارا ہی فضل و انعام ہے، کسی کے کسب و اکتساب کا اس میں دخل نہیں. اس کے بعد کی 6 آیتوں میں 17 انبیاء علیہ السلام کی فہرست شمار کی گئی ہے، جن میں سے بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد ہیں اور اکثر ان کی اولاد ہیں اور بعض ان کے بھائی بھتیجے ہیں. ان آیتوں میں ایک طرف تو ان حضرات کا ہدایت پر ہونا، صالحین ہونا، صراط مستقیم پر ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب اور قبول فرما لیا ہے، اور دوسری طرف یہ جتلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے باپ اور برادری اور وطن کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات عالیہ اور دائمی اور بے مثال راحتوں سے پہلے دنیا میں بھی ان کو اپنی برادری سے بہتر برادری اور وطن سے بہتر وطن عطا فرمایا، اور یہ شرف عظیم عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے گئے وہ سب ان کی اولاد میں ہیں. ایک شاخ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی اس میں تمام انبیاء بنی اسرائیل آئے، اور دوسری شاخ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی اس میں سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ عزت و ذلت اور نجات و عذاب کا اصل مدار انسان کے اپنے ذاتی اعمال پر ہے، لیکن آبا و اجداد میں کسی نبی ولی کا ہونا یا اولاد میں علماء صلحاء کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. ان 17 انبیاء علیہ السلام میں جن کی فہرست آیات مذکورہ میں دی گئی ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، باقی سب کو ان کی ذریت فرمایا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ. اس میں ایک اشکال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دختری اولاد میں سے ہیں، یعنی پوتے نہیں بلکہ نواسے ہیں، تو ان کو ذریت کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب عام علماء کو کہا نے یہ دیا ہے کہ لفظ ذریت پوتوں اور نواسوں دونوں کو شامل ہے، اور اسی سے استدلال کیا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں داخل ہیں. دوسرا اشکال حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ اولاد میں نہیں بلکہ بھتیجے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ عرف میں چچا کو باپ اور بھتیجے کو بیٹا کہنا بہت ہی متعارف ہے. آیات مذکورہ میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر انعامات الہیہ بیان فرما کر ایک طرف تو یہ قانون قدرت بتلا دیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں. دوسری طرف مشرکین مکہ کو یہ حالات سنا کر اس طرف ہدایت کرنا مقصود ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو دیکھو جن کو تم بھی سب بڑا مانتے ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان، وہ سب یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ قابل عبادت صرف ایک ذات حق تعالی ہے. اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا یا اس کی مخصوص صفات کا ساتھی بتلانا کفر و گمراہی ہے. تم لوگ خود اپنے مسلمات کی روح سے بھی ملزم ہو. 8 آیت میں یہی مضمون ارشاد فرمایا گیا، اور اس کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یعنی اگر آپ کے کچھ مخاطب آپ کی بات نہیں مانتے اور تمام انبیاء سابقین کی ہدایات پیش کر دینے کے باوجود وہ انکار ہی پر تلے ہوئے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کی دعوت و ہدایت کو ماننے اور اپنانے کے لیے ایک بڑی قوم کو مقدر کر رکھا ہے، وہ کفر و انکار کے پاس نہ جائیں گے. اس میں اہل مبارک کے موجودی مہاجرین و انصار بھی داخل ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمان بھی، اور یہ آیت ان سب لوگوں کے لیے مایہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے. اللہم اجعلنا منہم واحشرنا فی زمرتہم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے سو تو چل ان کے طریقے پر تو کہہ دے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری یہ تو محض نصیحت ہے جہاں کے لوگوں کو اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو پورا پہچاننا جب کہنے لگے کہ نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز پوچھ تو کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آیا تھا روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا رکھا اور تم کو سکھلا دیں جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادے تو کہہ دے کہ اللہ نے اتاری پھر چھوڑ دے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں اور یہ قرآن کتاب ہے جو کہ ہم نے اتاری برکت والی تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلی ہیں اور تاکہ تو ڈراوے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو اور جو جن کو یقین ہے آخرت کا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ ہیں اپنی نماز سے خبردار اور اس سے زیادہ ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان یا کہے مجھ پر وحی اتری اور اس پر وحی نہیں اتری کچھ بھی اور جو کہے میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا اور اگر تو دیکھے جس وقت کے ظالم ہوں موت کی سختیوں میں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹی باتیں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور البتہ ہم تمہارے پاس آ گئے ایک ایک ہو کر، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار اور چھوڑ آئے تم کو تو اور چھوڑ آئے تم جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا اپنی پیٹ کے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش کرنے والوں کو جن کو تم بتلایا کرتے تھے اور ان کا تم میں ساجھا ہے، البتہ منقطع ہو گیا تمہارا علاقہ اور جاتے رہے جو دعوے کہ تم کیا کرتے تھے۔ خلاصہ تفصیل، اور ہم جو غم نہ کرنے کو اور صبر کرنے کو کہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے، چنانچہ یہ حضرات مذکورین ایسے تھے جن کو اللہ تعالی نے اس صبر کی ہدایت کی تھی۔ سو اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے طریق صبر پر چلیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ ان سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نہ کوئی ضرر ہے جس کی وجہ سے غم اور بے صبری ہو۔ اور اس مضمون کے اظہار کے واسطے ان سے تبلیغ کے وقت آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کچھ معاوضہ نہیں چاہتا جس کے ملنے سے نفع اور نہ ملنے سے ضرر ہو، بے غرض نصیحت کرتا ہوں۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہانوں کے واسطے ایک نصیحت ہے جس کو ماننے سے تمہارا ہی نفع اور نہ ماننے سے تمہارا ہی نقصان ہے، اور ان منکر لوگوں نے اللہ تعالی کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ منہ بھر کر یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کوئی چیز کوئی کتاب ابھی نازل نہیں کی۔ یہ کہنا ناقدر شناسی اس لیے ہے کہ اس سے مسئلہ نبوت کا انکار لازم آتا ہے، اور نبوت کا منکر اللہ تعالی کی تکذیب کرتا ہے، اور تصدیق حق واجب ہے، بس اس میں قدر شناسی واجب میں اخلال ہوا۔ یہ تو تحقیقی جواب تھا، اور الزامی مسکت جواب دینے کے لیے آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یعنی توریت، جس کو تم بھی مانتے ہو، جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ خود مثل نور کے واضح ہے، اور جن کی ہدایت کے لیے وہ آئی تھی ان لوگوں کے لیے وہ بوجہ بیان شرائع کے ذریعہ ہدایت ہے، جس کو تم نے اپنی اغراض نفسانیہ کے لیے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن میں جتنے اوراق کو چاہا ان کو ظاہر کر دیتے ہو، جس میں تمہارے مطلب کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی، اور بہت سی باتوں کو جو اپنے مطلب کے خلاف ہیں یعنی جن اوراق میں وہ لکھی ہوئی ہیں ان کو چھپاتے ہو، اور اس کتاب کی بدولت تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئیں جن کو قبل کتاب ملنے کے نہ تم یعنی قوم بنی اسرائیل جو کہ وقت نزول آیت موجود تھی جانتے تھے، اور نہ تمہارے قریب سلسلے کے بڑے جانتے تھے۔ مطلب یہ کہ جس توریت کی یہ حالت ہے کہ اس کو اولاً تو تم مانتے ہو اور دوسرے بوجہ نور و ہدا ہونے کے ماننے کے قابل بھی ہے، تیسرے ہر وقت تمہارے استعمال میں ہے، گو وہ استعمال شرمناک ہے لیکن اس کی وجہ سے گنجائش انکار تو نہیں رہی، چوتھے تمہارے حق میں وہ بڑی نعمت اور منت کی چیز ہے اسی کی بدولت عالم بنے بیٹھے ہو، چوتھے تمہارے حق میں وہ بڑی نعمت اور منت کی چیز ہے اسی کی بدولت عالم بنے بیٹھے ہو، اس حیثیت سے بھی اس میں گنجائش انکار نہیں۔ یہ بتلاؤ کہ اس کو کس نے نازل کیا ہے، اور چونکہ اس سوال کا جواب ایسا متعین ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے سوا کوئی جواب نہ دیتے، اس لیے خود ہی جواب دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی نے کتاب مذکور کو نازل فرمایا ہے، اور اس سے ان کا دعویٰ عام باطل ہو گیا۔ پھر یہ جواب سنا کر ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے، یعنی آپ کا منصبی کام ختم ہو گیا، نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں نہ پڑیں، ہم آپ ہی سمجھ لیں گے، اور جس طرح توریت ہماری نازل کی ہوئی کتاب تھی اسی طرح یہ قرآن بھی جس کی تکذیب یہود کے قول مذکور سے اصل مقصود ہے ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، جو بڑی خیر و برکت والی چیز ہے، چنانچہ اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا موجب فلاح و نفع دارین ہے، اور اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ سو ہم نے اس قرآن کو نفع خلائق اور تصدیق کتب الہیہ کے لیے نازل فرمایا، اور اس لیے نازل فرمایا کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو خصوصیت کے ساتھ عذاب الہی سے جو کہ مخالفت پر ہوگا ڈراویں، اور یوں انداز عام بھی کریں اور یوں انظار عام بھی کریں. لیکون للعالمین نذیرا, اور آپ کے انداز کے بعد وہ سب ایمان نہ لاویں لیکن, اور آپ کے انداز کے بعد وہ سب ایمان نہ لاویں لیکن جو لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں جس سے عذاب کا اندیشہ ہو جائے اور اس سے بچنے کی فکر پڑ جائے اور ہمیشہ طلب طریق نجات اور تعین حق کی دھن لگ جائے, خواہ کسی دلیل نقلی سے یا تجویز عقلی سے. ایسے لوگ تو اس قرآن پر ایمان لے ہی آتے ہیں اور ایمان و اعتقاد کے ساتھ اس کے اعمال کے بھی پابند ہوتے ہیں کیونکہ عذاب سے نجات کامل مجموعے پر موعود ہے. چنانچہ وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں اور جب اس عبادت پر جو کہ ہر روز 5 بار مقرر اور شاق ہے مداومت کرتے ہیں تو دوسری عبادات کے جو کے گاہے گاہے اور سہل ہیں جو کہ گاہ گاہ اور سہل ہیں بدرجہ اولا پاون ہوں گے. حاصل یہ کہ کسی کے ماننے نہ ماننے کی فکر نہ کیجیے, جو اپنا بھلا چاہیں گے مان لیں گے, جو نہ چاہیں گے نہ مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیجیے. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے اور مطلق نبوت یا خاص نبوت کا منکر ہو, جیسا اوپر بعض کا قول آیا ہے, ما انزل اللہ علی بشر, اور بعض کا قول تھا ابعث اللہ بشرا رسولا, یا یوں کہیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس, یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی, جیسے مسلمہ وغیرہ. اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ ظالم کون ہوگا جو شخص کی یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالی نے حسب دعوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لا کر دکھاتا ہوں جیسا نظر یا عبداللہ مذکور کہتا تھا. غرض یہ سب لوگ بڑے ظالم ہیں اور ظالموں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس وقت دیکھیں تو بڑا ہولناک منظر دکھلائی دے, جبکہ یہ ظالم لوگ جن کا ذکر ہوا موت کی روحانی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور موت کے فرشتے جو ملک الموت کے آمان ہیں ان کی روح نکالنے کے واسطے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور شدت کے ظاہر کرنے کو یوں کہتے جاتے ہوں گے کہ ہاں جلدی اپنی جانیں نکالو, کہاں بچاتے پھرتے تھے. دیکھو آج مرنے کے ساتھ ہی تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی, یعنی جس میں تکلیف جسمانی بھی ہو اور ذلت روحانی بھی ہو, اس سبب سے کہ تم اللہ تعالی کے ذمے جھوٹی جھوٹی باتیں بکتے تھے, جیسے ما انزل اللہ اور اوحی الی اور سانزل وغیرہ, اور تم اللہ تعالی کی آیات کے قبول کرنے سے جو کہ ذریعہ ہدایت تھی تکبر کرتے تھے. یہ کیفیت تو موت کے وقت ہوگی اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماویں گے تم ہمارے پاس یار و مددگار سے تنہا تنہا ہو کر آ گئے اور اس حالت سے آئے جس طرح ہم نے اول بار دنیا میں تم کو پیدا کیا تھا کہ نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا, اور جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں ساز و سامان دیا تھا جس پر تم بھولے بیٹھے تھے اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ساتھ کچھ نہ لا سکے. مطلب یہ کہ مال و دولت کے بھروسے پر نہ رہنا, یہ سب یہاں ہی رہ جاوے گا, اور تم میں جو بعض کو اپنے باطل معبودوں کی شفاعت کا بھروسہ تھا سو ہم تو تمہارے ہمراہ اس وقت تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے, جس سے ثابت ہوا کہ واقع میں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے, جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں, کہ تمہارا جو معاملہ عبادت ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہی ان کے ساتھ ہوتا تھا. واقعی تمہارے اور ان کے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا کہ آج تم ان سے بیزار اور وہ تم سے بیزار, شفاعت کیا کریں گے, اور وہ تمہارا دعویٰ جو مذکور ہوا سب تم سے گیا گزرا ہوا کچھ کام کا نہ نکلا, تو اب پوری پوری مصیبت پڑے گی. معارف و مسائل. پچھلی آیات میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان انعامات اور ان کے بلند درجات کا ذکر تھا, جن میں پوری نسل آدم علیہ السلام کو عموماً اور اہل مکہ و عرب کو خصوصاً عملی صورت میں یہ دکھلانا مقصود تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرا لے اور اس کے لیے اپنی محبوب چیزوں کی قربانی پیش کرے، جیسے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کی کہ ماں باپ اور قوم و وطن سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، پھر بنائے بیت اللہ کی عظیم خدمت کے لیے ملک شام کے سبزہ زاروں کو چھوڑ کر مکہ کا ریگستان اختیار کیا، بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم ہوا تو فوری تعمیل کی، اکلوتے محبوب بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو اپنے حد اختیار تک اس کی مکمل تعمیل کر دکھائی۔ ایسے اطاعت گزاروں کا اصل بدلہ تو قیامت کے بعد جنت ہی میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی حق تعالیٰ ان کو وہ مرتبہ اور دولت عطا فرماتے ہیں جس کے سامنے ساری دنیا کی دولتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم و برادری کو اللہ کے لیے چھوڑا تو اس کے بدلے میں ان کو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ملی جو بیشتر ان کی اولاد ہی میں ہیں۔ عراقی اور شامی وطن کو چھوڑا تو اللہ کا گھر اور بلد امین اور ام القرا یعنی مکہ نصیب ہوا۔ ان کی قوم نے ان کو ذلیل کرنا چاہا تو اس کے بدلے میں ان کو ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا امام اور پیشوا بنا دیا کہ دنیا کی مختلف اقوام و مذاہب آپس کے بڑے بڑے اختلاف کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم پر متفق چلے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں 17 انبیاء علیہ السلام کی فہرست شمار کی گئی تھی جن میں سے بیشتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد و ذریت میں داخل ہیں، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ سب وہ بزرگ ترین ہستیاں ہیں جن کو حق تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں میں سے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو سیدھا راستہ دکھلایا ہے۔ مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اہل مکہ کو سنایا گیا ہے کہ کسی قوم کے آبا و اجداد محض باپ دادا ہونے کی حیثیت سے قابل تقلید نہیں ہو سکتی، کہ ان کے ہر قول و فعل کو قابل اتباع سمجھا جائے، جیسا کہ عموماً عرب اور اہل مکہ کا خیال تھا۔ لیکن تقلید و اتباع کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں وہ خود بھی ہدایت کے صحیح راستے پر ہے یا نہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی ایک مختصر فہرست شمار کر کے فرمایا گیا، اولئک الذین ھدی اللہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پھر فرمایا فبہداہم مقتدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہدایت اور طریقہ کار کو اختیار فرماویں۔ اس میں ایک ہدایت تو اہل عرب اور تمام امت کو یہ ہے کہ تقلید آبائی کی وہم پرستی کو چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ بزرگوں کا اتباع کریں۔ دوسری ہدایت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی انبیاء سابقین کا طریق اختیار فرمائیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں فروعی اور جزوی اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے اور ملت اسلام میں بھی ان سے مختلف بہت سے احکام نازل ہوئے ہیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کے طریق پر چلنے اور عمل کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ دوسری آیات اور روایات حدیث کے پیش نظر اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام فروعی اور جزوی احکام میں انبیاء سابقین کا طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم نہیں، بلکہ اصول دین، توحید، رسالت، آخرت میں ان کا طریق اختیار کرنا مقصود، جو کسی پیغمبر کی شریعت میں او عدل بدل نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی ایک عقیدہ اور طریقہ رہا ہے۔ باقی فروعی احکام جن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ان میں بھی طریقہ کار مشترک رہا، اور جن میں حالات کے بدلنے کی وجہ سے بتقاضائے وقت اور حکمت کوئی دوسرا حکم دیا گیا اس کی تعمیل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کوئی خاص ہدایت نہ آتی تھی تو آپ فروعی معاملات میں بھی پچھلے انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلتے تھے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ ایک ایسے اعلان کا حکم دیا گیا جس کا اعلان تمام انبیاء سابقین بھی کرتے چلے آئے ہیں، وہ یہ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، یعنی میں تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے جو ہدایات تمہیں دے رہا ہوں اس پر تم سے کوئی فیس اور معاوضہ نہیں لیتا، تم اس کو مان لو تو میرا کوئی نفع نہیں اور نہ مانو تو کوئی نقصان نہیں۔ یہ تو تمام دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت و خیر خواہی کا پیغام ہے، تعلیم و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہ لینا تمام انبیاء علیہ السلام میں ہمیشہ مشترک چلا آیا ہے اور تبلیغ کے مؤثر ہونے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ دوسری آیت ان لوگوں کے جواب میں آئی ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں فرمائی، یہ کتابوں اور رسولوں کا قضیہ سرے سے غلط ہے۔ اس کے کہنے والے اگر مکہ کے بت پرست ہیں جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو معاملہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کتاب اور نبی کے قائل نہ تھے، اور اگر یہود ہیں جیسا کہ دوسرے مفسرین نے اختیار فرمایا اور آیت کا سلسلہ کلام بظاہر اس کی تائید میں ہے تو پھر ان کا ایسا کہنا محض غصے اور جھنجھلاہٹ کا نتیجہ تھا جو خود ان کے بھی مذہب کے خلاف تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ اسی لیے یہود بھی اس شخص سے ناراض ہو گئے جس نے یہ بات کہی تھی، اور اسی غلطی کی وجہ سے اس کو مذہبی پیشوائی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ بےہودہ کلمہ کہا انہوں نے حق تعالیٰ کو پہچاننے کی طرح نہیں پہچانا، ورنہ یہ گستاخانہ کلمہ ان کے منہ سے نہ نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو مطلق آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں یہ کہہ دیجئے کہ اگر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں بھیجی تو یہ بتلاؤ کہ یہ تورات جس کو تم بھی مانتے ہو اور اسی کی وجہ سے قوم کے چودھری بنے بیٹھے ہو یہ کس نے نازل کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ تم وہ ٹیڑے چلنے والے ہو کہ جس کتاب تورات کو تم آسمانی کتاب کہتے اور مانتے ہو اس کے ساتھ بھی تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم نے اس کو بندھی ہوئی کتاب کے بجائے متفرق اور آق میں لکھ چھوڑا ہے تاکہ جب تمہارا جی چاہے کسی وقت کو درمیان سے نکال دو اور اس کے مضمرات سے انکار کر دو، جیسے تورات کی وہ آیات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات کے متعلق تھی ان کو تم نے نکال دیا ہے۔ آیت کے آخری جملے تجعلونہ قراطیس کا یہی مطلب ہے، قراطیس قرطاس کی جمع ہے جس کے معنی ہے ورق کاغذ۔ اس کے بعد انہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں تورات و انجیل سے زائد بھی وہ علم دیا گیا ہے جس کی نہ تمہیں اس سے پہلے خبر تھی نہ تمہارے باپ دادوں کو۔ آخر آیت میں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، یعنی اس سوال کا جواب کہ جب اللہ نے کوئی کتاب ہی نہیں بھیجی تو تورات کس نے نازل کی ہے، وہ تو کیا دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی ہے، اور جب ان پر حجت تمام ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا، اب وہ جس لہو و لعب میں کھوئے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہونے والی کتابوں کے بارے میں ان پر حجت تمام کرنے کے بعد تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی جس طرح تورات کا خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا انہیں بھی تسلیم ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے حق و صدق ہونے کے واسطے ان کے لیے یہ شہادت کافی ہے کہ قرآن ان سب چیزوں کی تصدیق کرتا ہے جو تورات و انجیل میں نازل ہوئی ہیں، اور تورات و انجیل کے بعد اس کے نازل کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ یہ دونوں کتابیں تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجی گئی تھیں، ان کی دوسری شاخ بنی اسماعیل جو عرب کہلاتے ہیں اور ام القرا یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد بستے ہیں ان کی ہدایت کے لیے کوئی خاص پیغمبر اور کتاب اب تک نہ آئی تھی، اب یہ قرآن ان کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے عموماً نازل کیا گیا ہے۔ مکہ معظمہ کو قرآن کریم نے ام القرا فرمایا، یعنی تمام شہروں اور بستیوں کی جڑ اور بنیاد. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق ابتدائے آفرینش میں پیدائش زمین کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے. نیز یہ کہ ہم سارے عالم کا قبلہ اور عبادت میں مرکز توجہ یہی ہے. ام القرا کے ساتھ ومن حولہا فرمایا، یعنی مکہ کے تمام اطراف میں پورا عالم مشرق و مغرب اور جنوب و شمال داخل ہے. آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس میں یہود اور مشرکین کی ایک مشترک بیماری پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ بے فکری کے جس کو چاہا مانا، جس کو چاہا رد کر دیا اور اس کے خلاف محاذ بنا لیا، یہ اس مرض کا اثر ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جس شخص کو آخرت اور یوم الحساب پر ایمان ہوگا اس کو خوف خدا ضرور اس طرف متوجہ کرے گا کہ دلائل میں غور کرے اور حق بات کو قبول کرنے میں آبائی رسوم جاہلیت کی پرواہ نہ کرے. اور اگر غور کیا جائے تو آخرت سے بے فکری ہی ام الامراض ہے، کفر و شرک بھی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور سارے گناہ اور معاصی بھی. آخرت پر یقین رکھنے والے سے اگر کبھی کوئی غلطی اور گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور بالآخر توبہ کر کے آگے کے لیے گناہ سے بچنے کا عزم کرتا ہے. اور در حقیقت خوف خدا اور فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی اور جرائم سے باز رکھتی ہے. اس لیے قرآن کریم کی کوئی صورت بلکہ کوئی رکوع بھی شاید اس سے خالی نہیں کہ جس میں فکر آخرت کی طرف متوجہ نہ کیا گیا ہو. اللهم اجعل جملة هموم منا هم واحدا هم الآخرة. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.